Kommunalvalet 1938 hade SNAP-SSS, Folkpartiet och Högern gemensamma vallistor i Härnösand och Uddevalla. Och det resulterade i totalt 13 mandat. I Haparanda, Nybro och Nässjö ingick Folkpartiet valkartell med ett minst sagt högerextrema och antidemokratiska Sveriges nationella förbund. Jag läser som det står här. Dessa gemensamma listor resulterade i 28 mandat. I kartell med Folkpartiet och Högern fick Sveriges nationella förbund ett 70-tal mandat i Sjöbo, Karlskrona och Eksjö. Det står inte vilket årtal. I Mölndal tog SNF mandat i kartell med Folkpartiet, Högern och Bondeförbundet. Jaha, det var 1938. Ja, det var det. 4 år senare, 1942, ställde Folkpartiet åter upp i valkartell med SNF och Högerpartiet i Malmö och erövrade 10 mandat. De borgerliga partierna hade inga som helst problem med att samarbeta med nazister och fascister. Trots att judeförföljelsen i Tyskland vid det laget tagit fart på allvar. Och uppgifterna om vad som hände i Tyskland, även nått Sverige, var detta inget som helst hinder. För bland annat liberalerna att samarbeta med nazisterna. Men om sitt eget förflutna, som samarbetspartner till de bruna lössen, talar de aldrig om idag. De tiger, givetvis som muren, om detta fiskande i grumliga vatten, som ju det brukar heta när det gäller SD. Folkpartiet har givit hyckleriet ett ansikte. I en debatt för några år sedan i Svenska Dagbladet om Folkpartiets förhållande till det nationalsocialistiska Tyskland försökte Lars Leijonborg och Erik Ullenhag förneka att partiet 1941 röstat ja till svenskt stöd till kriget, det vill säga till transiteringarna. Min kommentar, det var väl trupptransporter genom Sverige. Min kommentar är att man vågar väl inte reta upp tyskarna, utan man let dem passera genom svenskt på tågen. Min kommentar. Genom att påstå att, citat, motståndet var större i Folkpartiet än i de andra partierna, och det var slut, citat. Historikern Henrik Arnstad avslöjade bluffen. Detta är faktafel. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen röstade nej, men Folkpartiet röstade ja. Folkpartiet borde anlita en historiker innan Leijonborg och Ullenhag försöker skriva historiska debattartiklar. Leijonborg menar att det var okej för Folkpartiet att stödja nationalsocialismen 1941 eftersom andra partier gjorde detsamma. En mycket märklig inställning. Och det var slutcitat. Och så är mer citat då. Även om Folkpartiet var det minst nazianstrukna av alliansens partier, ansåg det dock att en nazitysk seger vore det bästa för Sverige för att skydda oss mot bolsjevismen. Slutcitat. Som DNs chefredaktör konstaterade i en ledare. 1. Beträffande transiteringarna eller resetrafiken, som den aufmetistiska omskrivningen löd. Alltså min kommentar är att man let tyskarna passera här genom Sverige med tågen. Trupptransporter alltså. Kallade vice talmannen och folkpartisten Ivar Österström tysktågen för en, citat, en liten vänlighet. Visad en vänligt sinnad makt som varje dag visar nya vänligheter. Slut citat. Från den här folkpartisten. Och i min sagt märkliga ord. Jag återkommer strax. Ja, hårresande. Det är mycket som är hårresande här faktiskt. Och det är mycket som inte jag känner till heller när jag läser den här omfattande texten. Men som sagt, var det ju länge sedan. Men det fanns gott om tyskvänliga personer i de olika partierna alltså. Helt klart. Men så fanns det de som definitivt tog avstånd från det som pågick i Tyskland. Men tyskvännerna fanns ju, så att säga. Men de skulle komma att... Tiderna skulle komma att förändras där, så att säga, radikalt. Nu ska jag se var vi var någonstans här. Jag förstår att du upp texten också, så jag ser vad det står. Det är ju så grumligt när man ser den här lilla texten som är... Jag var ju tvungen att blåsa lite. Det finns ju bilder också på de här tågen med tyska transporter, trupptransporter och svenska soldater som står där. De hade ju tillstånd att passera igenom. Ska vi se här. Österström, Ivar Österström. Vice talman och folkpartist Ivar Österström. Och den 29 april 1940 då uttalade sig folkpartisten Ivar Österström om det norska folkets frihetskamp. Citat: historien har knappast någon motsvarande exempel till den norska på allmän upplösning, dess organisation, förvirring, brist på fattning och ledning samt hopplöst uppgivelsevilja. Man frågar sig hur det är möjligt att en demokratisk nation till den grad kan falla sönder i provens stund och visa sig vara utan skal, utan kärna. Allting har sitt pris, även friheten. Ett pris i pengar och ett moraliskt pris. Norge har på ett avgörande sätt brustit beträffande båda deras. Dess öde borde fullborda slut. Citat. Ja, vi vet ju vad som skedde i min kommentar. Den norska regeringen flydde till Norge. Och jag hade ju hemligstämplade dokument också som försvann sen tyvärr. Jag tror min mormor slängde en del saker ute i Vega där som jag hade i en gammal cirkusvagn. Det var hemligstämplat material där att... hur var det nu igen? Britterna, England planerade att invadera Norge innan tyskarna kom dit. För Norge hade nämligen fått veta att, eller England hade fått veta att tyskarna var på väg att invadera Norge. Och England tänkte beskydda Norge genom att skicka soldater dit innan tyskarna kom dit, så att säga. Men så blev det ju inte. Tyskarna kom dit och invaderade Norge. Men det fanns planer på att England skulle sätta dit trupp, besätta Norge. På så sätt skydda Norge mot tyskarna, va. De här dokumenten försvann sen. Men det som skedde var ju att Norges regering flydde till London. Och Quisling med nationell samling tog över. Han hade väl stöd av ungefär 1% av befolkningen. Och det skedde en del, jag tror det var 500 judar som dödades och skickades iväg. Hur var det där? Och, ja. Men han avrättades ju sen. Han menade på att eftersom den norska regeringen hade lämnat Norge tog han över. Men i alla fall, nu kan vi se vad det står här, citat. Orden står kvar oförändrade och bevarade åt eftervärlden som ett monument över Sveriges hållning till Norge år 1940. Som ett vittnesbörd om det officiella Sveriges hållning till det broderfolket i dess hårdaste prövningsstund. Slutcitat konstaterade Vilhelm Moberg i det ofria ordens tid. 1944 gav Ture Nerman ut sin pamflett 1940 års män. Där han brännmärkte 4 kända politiker som anpasslingar. Med detta ord avsåg Nerman de politiker som var, citat, ekon av regeringens politik och helhetssyn, slutcitat. En av dem var folkpartisten Österman. Folkpartisten Erik Boheman, som var kabinettssekreterare 1938-1944, var tveksam i valet mellan demokrati och de nya idéerna som nationalsocialismen representerade. Från en informationsmiddag för näringslivets och försvarets toppar på Hotell Rosenbad den 18 november 1940 noterade Sven Gravström, citat, Boheman talade något om att han egentligen inte för sin del försvurit sig åt demokratin, slutcitat. Boemans avståndstagande från demokratin utgjorde givetvis inget hinder för hans fortsatta diplomatiska karriär. Paris 44-47, ambassadör i London 47-48, Washington 44-58. 1960 blev han vice ordförande i utrikesutskottet och även verksam inom exportindustrin. Det liberala Torsten Kryger ägda Aftonbladets utrikeskommentator tog inte avstånd från Hitler och de våldsmetoder som nationalsocialisterna använde sig av under 1930-talets maktkamp. Den tyska propagandan avspeglades i såväl nyhetsartiklar som i ledarkommentarer. AB, alltså Aftonbladet, menade redan i mitten av 30-talet att, citat, nationalsocialismen var mogen att ta makten och dessutom parlamentariskt motiverad. Hitler hade en önskan att göra det tyska folket lyckligt, slut, citat. När Tyskland den 22 juni 1941 anfallit Sovjet uttryckte de liberala tidningarna Stockholms-Tidningen och Aftonbladet förståelse för den tyska saken och framställde Hitler som, citat, frihetens värn på sina ledarsidor. Ja, det var minst sagt anmärkningsvärt och hårresande faktiskt, och det kommer mer. Under rubriken Europas frihetskrig skrev Aftonbladet i en ledare, citat, det av västmakterna inringade Tyskland har sprängt sina bojor och går nu med fri och ökad styrka till sin europeiska, sin världshistoriska mission att krossa den röda regimen som utgjort ett hot mot själva frihetens princip. Och det var slut, citat. 1941 pläderade Aftonbladet för en, citat, modig uppslutning, slut, citat, på det nationalsocialistiska Tysklands sida. Också högertidningarna Helsingborgs Dagblad och Norrbottens-Kuriren var 1941 influerade av Hitlers korstågspropaganda mot Sovjet. Man kan undra varför alla dessa för detta nazister och fascister inte nämns när deras nuvarande partier omtalas i massmedia. Hoppa lite grann i texten här. Ja, ska vi se. Nazismen och socialdemokraterna kan vi ta bruna löst i röda fanor. På 1930-talet förenades rött och brunt. Här är ett litet urval av det skelett som rasslar i den socialdemokratiska partigarderoben. I sin recension av Håkan Blomqvist bok Nation, ras, civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen, slut citat, konstaterar Per Eriksson i Världen idag den 8 september 2006 att, citat, arbetarrörelsen för mindre än ett sekel sedan överflödade av rasistiska och antisemitiska tillmälen som skulle förfära vilken modern salongsrasist som helst. Håkan Blomqvist visar hur dessa uttalanden var mer än enstaka olycksfall i arbetet, utan snarare naturliga delar i den socialistiska argumentationen. Ingen kan låtsas att det bara de andra bör rannsaka sitt förflutna, slut, citat. Nu blir det gammelsvenska här. Man skrev lite annorlunda förr i tiden. Man la till ett H till exempel i ordet varje, och istället för av så var det aff med F. Gammelsvenska kan man säga. Och det var väldigt länge sedan. Det var nämligen i början på 1900-talet som den kände socialdemokraten Fabian Månsson uttalade sig. Jag vet inte om det var en skrift, citat då. Genom varje svensk sinnad mans ådror går en skälfning av fraseri och man får en obetvingad lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod, slut citat. Alltså en socialdemokrat som heter Fabian Månsson hade sådana åsikter i början på 1900-talet. Raseriet berodde bland annat på att de skånska sockerbetsproducenterna importerade polska och ukrainska gästarbetare. Och tidningen Arbetet beskrev galicierna som, citat, boskap, representerade det lägsta stadiet av varan arbetskraft. Och jag tror jag läste det här förut också. Ja, vi ska se. Ja, just det. Jag har nog läst det här förut. Jag kan ta lite grann här. Alltså tidningen Arbetet, socialdemokratisk. Galicierna var då boskap, representerade det lägsta stadiet av varan arbetskraft. Lidfors dog 1930. Ja. Vart och Regberg gick vidare i hans spår. Engberg var socialdemokratisk riksdagsman, ledamot av partistyrelsen. Han var med i koalitionsregering och landshövding i Västernorrland, chefredaktör för Arbetet, Socialdemokraterna och Nykterhetsrörelsens tidskrift också. Han var påverkad av Marx antisemitism och en av 30-talets mest kända antisemiter. Och han anslöt sig snabbt till de rastankar som blev allt mer tongivande i den allmänna debatten. Och var en av de främsta förespråkarna för inrättandet av det rasbiologiska institutet 1921. Jag ska se här, jag har ju läst en del om det här, va, om Per Engdahl här, ja. Men om vi går längre ner i texterna så finns det nog någonting jag inte har läst den tidigare här. Och jag läser alltså in texter här som ska användas i programrubriken Socialdemokraternas mörka historia samt dåtidens åsikter. Om ni vill veta våra program på kvällstid så kan ni besöka korta.nu/veckansprogram. Och Sverigekanalen.com har över 25 000 besökare och lyssnare. Och jag återkommer när det gäller statistiken för kanal 1. Jag fick inte fram, det var något tekniskt krångel. Nu ska vi se här, för att längre ner finns det någon text här som jag inte hunnit läsa in. Ja, jag ser önskan. Jag vill se nazismen och socialdemokratin här. Gisslar. Nazismen och socialdemokraterna del 2. Den S-märkta rashygienen här. Jag tycker inte jag känner igen den här texten. Det är från Robstens blogspot.se. Ja. Men han hette väl Robert Stenqvist, tror jag. Han har väl en egen hemsida nu. Den här är ju inte uppdaterad. Robert Stenqvist har väl en egen hemsida eller blogg. Det här heter ju robsten.blogspot.se. Jag kommer strax tillbaka. Här har vi som jag inte har läst, nej. Den S-märkta rashygienen. Och jag har även en skrift här utav Herman Lundborg. Herman Lundborg, ja. Han var utsedd, han som ledde det här rasbiologiska institutet. Det var ju en enad riksdag som beslöt om att införa ett rasbiologiskt institut i Uppsala 1921. Så att det var ju inte, det var en enig riksdag, va. Ja, det står här att rashygienen, det var en viktig del i den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet. Och ideologin omfattades även av de flesta politiska partierna. Det är ju mycket intressant det här, hårresande, och många har aldrig hört det här förut. Det var väldigt kort fördröjning. Nu ska vi se, var är jag någonstans nu? Jag måste ha ljudet från C-datorn här. Ja, den socialdemokratiska statsministern och folkbildaren Richard Sandler såg sitt eget parti som det mest kallade till detta värv. Och det är citat: ja, vilket parti skulle väl mer vara mer ägnat att uppta det rashygieniska idealen, slut citat. Han var tydligen en statsminister på 1900-talet där i början, va. Han var Sandler var lärare vid Brunnsviks folkhögskola 1909-1917. Han var ledamot av andra kammaren 1912-1917, första kammaren från med 1919, statssekreterare i finansdepartementet 1918-1920. Åh herregud, jag tar inga årtal här. Konsulativt statsråd, finansminister, handelsminister, statsminister. Ja, det var han bara ett år, 25-26. Utrikesminister i flera omgångar, chef för SCB, landshövding i Gävleborgs län, hedersdoktor 1956. I samband med Sveriges första utlänningslag slog en regeringsproposition 1927 fast att citat